Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Witajcie, ta audycja to Tony z betonu, ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na godzinną audycję. Dzisiejsza playlista będzie dosyć zimna, rozpocząłem od nagrania z epki My Dear Melancholy, o której to mówiłem kilka tygodni temu. Mówiłem, że jest bardzo dobra, ale zagrałem z niej bodajże tylko jedno nagranie, więc postanowiłem wrócić do tego, co zrobił The Weeknd w tym roku, do jego świetnej epki. Ale to, o czym żył cały świat i nie tylko hip-hopowy świat, patrząc po tym, gdzie było o tym pisane i mówione, cały świat żył w ostatnim tygodniu nowym nagraniem Donalda Glovera, czyli Childish Gambino, postaci nietuzinkowej rapera, komika, aktora, reżysera, autora tekstów, bardzo ciekawa postać. Childish Gambino w zeszłym tygodniu wystąpił w Saturday Night Live, legendarnym amerykańskim programie komediowym, w którym to pojawił się jako gość występujący w skeczach, a zarazem jako gość muzyczny, co zdarza się bardzo rzadko w tym programie. No i właśnie zaprezentował tam jako gość muzyczny nowy utwór pod tytułem This is America. Następnego dnia pojawił się klip do tego utworu. Niesamowicie dobry klip z mnóstwem ukrytych smaczków, nawiązań do zdarzeń historycznych i bieżących, traktujący o przemocy wynikającej z dostępu do broni i traktujący również o statusie Afroamerykanów w Ameryce i w kulturze amerykańskiej. Naprawdę świetny jest ten klip. Moim zdaniem głównie skupia się, jest wiele interpretacji, więc mówię, moim zdaniem skupia się głównie na percepcji roli Afroamerykanów w amerykańskiej kulturze. Znaczy widzimy tam Childisha Gambino i wielu innych postaci tańczących, bawiących się świetnie, gdy wokół dzieją się tragedie i właśnie to stanowi taką metaforę tego, że czarnoskórzy w Stanach są ludźmi od rozrywki i mimo różnych tragedii, które ich spotykają, muszą zachowywać uśmiechnięte twarze i bawić się. Sporo o tym utworze mówię, sporo o nim się mówiło, pisało, można znaleźć mnóstwo jakichś analiz, różnych ujęć tego teledysku, co miał autor na myśli w tekście. Rekord wyświetleń w dobę Rap Geniusa, czyli strony, która tłumaczy teksty piosenek. Bardzo dużo można mówić o tym wszystkim, ale najlepiej posłuchaj. Childish Gambino, This is America. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, yeah. Ooh, get it. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. fuck all day. This is black man, this world, an expensive party. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life is a dog. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. Wow. Niggas been cramping my style, blowing my high, they wanna reply. The number one question is how. How does it feel now that you won? How much you worth? How big is your home? How come you won't get a few features? I think you should. How about I don't? How about you just get the fuck on my dick? How about you listen and never forget? Only gon' say this one time, then I'll dip. Niggas ain't worthy to be on my shit. Haven't you heard I'm as cold as a tip? Tip of the ace, but that tip the Titanic. Don't tiptoe around it. My shit is gigantic, as big as the fucking Atlantic. I'm lit, bitch. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Gently from him, mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from him, mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from him, mama whip. K.O.D. he hard as shit. I grew up only few of the love. Remember, I got my first few of the blood. I'm hanging out and they shoot up the club. My homie got pharmaceutical plug. I smoke the drug and they run through my vein. I think it's working, it's numbing the pain. Don't give a fuck and I'm someone insane. Don't give a fuck yeah. And I'm someone insane. Had this shit daily. Sip so much activist, I convince activists that they should pay me. Your practice made perfect, I'm practices, baby. Your practice made perfect, I'm practices, baby. Platinum is riding in back like Miss Daisy. Platinum this and I own masses, bitch, pay me. Y'all nigga trapping, so let's go Daisy. My nigga still crack like it's back in the 80. No, your nigga, he acting so crazy. He serve a few passing, he jacking. Mercedes, he shoot at the police, he clapping old ladies. He don't give a fuck if them crackers gon' hang him. Bitches be asking where have you done lately. I stacked a few ends like my last name was Shady. My life is too crazy, no addict could play me. My life is too crazy, no addict could play me. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. He hard as shit. This is what you call a flip. 10 keys from a car to brick. Bentley from his mama whip. K.O.D. he hard as shit. Power. Greed. Money. Molly. Weed. Perks. Sannies. Mówiłem, że dziś w tonach dosyć zimne granie, ale na chwilę odbijemy w kierunku bardziej klasycznego rapu. J. Cole, K.O.D. nagranie z jego nowego albumu tuż po Childishu Gambino. Drugi z zaangażowanych raperów, czyli właśnie J. Cole, który obok Childisha Gambino czy Kendricka Lamara właśnie teraz na scenie wyróżnia się tym, że stawia głównie na, czy może nie głównie, ale jest to dla niego bardzo ważne, żeby warstwa tekstowa dorównywała formie, co nie jest już aż taką normą w dzisiejszych czasach współczesnego komercyjnego hip-hopu. I zostajemy jeszcze na chwilę w takim klasycznym rapie i klasycznych raperach, którzy stawiają przede wszystkim na umiejętności, treść, zabawę słowem i zabawę flow. Royce da 5'9 szykuje się do wydania nowego albumu, idzie za ciosem, bo przecież dopiero co wypuścił płytę z Primo. Teraz pojawił się singiel z gościnnym udziałem Eminema. Royce i Eminem współpracują ze sobą od lat, obaj pochodzą z Detroit i działali jeszcze zanim Eminem osiągnął wielki sukces. No i naprawdę, jeżeli jest jakiś raper, który może, jeśli chodzi o ekwilibrystykę flow, dorównać Eminemowi, to jest to właśnie Royce da 5'9, więc połączenie tych dwóch postaci jest zawsze dużą przyjemnością dla wszystkich, którzy lubią właśnie taki techniczny rap. Caterpillar to jest singiel od tej dwójki, który ukazał się w mijającym tygodniu. not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. This right here for the number one. Number one shit with your number one. You ain't number one, just another one. Now everybody saying that they number one. Ring the alarm, the caterpillar keeps firing. Oh, we in the war, where butterflies keep dying. Ah. I'm a product of Parker Lewis and Kubiak. If I didn't do this, where in the fuck would you be at? See, there's a difference between us. When I spit hit arenas, you would drip from my penis. I eat lions and sip hyenas. You number one when it come to slaughtered mics. I'm trying to be number one in my son and daughter life. All you niggas my little rapper babies. Y'all my children, y'all bit my shit and contracted rabies. Don't you grade me next to these rappers, baby, that's degrading. My style got so many different facets, I'm switching to so many different passions. I'm skipping class to be fascinating. My pen is like Big Ben, this shit just a classic waiting. Your favorite rapper come at me, I just decapitating. Out here congratulating these half-mans who had they highs. These rappers only won they matches because they strategize. I bring adequate to these patterns and here's my battle cry. Ring the alarm, the caterpillar's firing. Oh, we in a war where butterflies keep dying. Ah, hey. This right here for the number one. Number one shit with your number one. You ain't number one, just another one. Now everybody saying that they number one. Can't dig your number one quick. Number one song, get your number one chick. Number one fly with your number one kick. When it's all done, then your number gon' switch. Hold up, wait a minute, guess what I'ma never do? Show so much respect to you that I feel like we're friends. So now we're no longer competitors. That could be the death of you. Never let someone who's not as smart as you gas you up and tell you something you never knew. Always stay professional, you always gon' make revenue. Don't let people next to you that don't want the best for you. It's completely normal to hold on to a regret or two. I do what I wanna do, they do what I let them do. Everything these niggas be saying is a fucking lie. It's nothing I can say to you that is real. Remember when you praising the butterfly. Don't you ever disrespect the fucking caterpillar. This right here for the number one. Number one shit with your number one. You ain't number one, just another one. The number one kid, think your number one quit. Number one song, get your number one chick. Number one fly with your number one kid. When it's all done, then your number gon' switch. You're looking at a tiller, the psychopath, the killer, the caterpillar. Don't tell me when I'm supposed to rap until, especially when your favorite rapper ain't even half as ill as ever. Still attracts a banana peel, attack of a silverback gorilla. You're having a little trouble fathoming this is actually happening. Like Anderson Silva back when he snapped the shin in half and then had this shit hanging by a flap of skin after he tried to plant the shit back on the mat again. Had to pin on baddie like eyelids when they're blinking a lot. You copy me, but you're not. You can't be but a plus. My offsprings are just moss. I see that thing, I'ma squash it and rip the wings of it off. So ring the alarm, pull the extinguishers off the wall, set the sprinklers off. Like Jada Pinkett and Queen Latifah to the shingles. Come off the roof, wheel shout at the ceiling. Slaughterhouse in the building, middle fingers aloft. Say what I think when I rhyme in ink pen. I talk in a language I speak as my mind. Kingpin and penguin combined, spit like it's king of the dot. A singular thought I think I will help you distinguish apart the frog from the cream of the crop. Wait a minute, hold up like a flashcard. Damn, dog. Zach copying or paying homage? Sad because dad taught you to rap as a damn toddler. Yeah. My dad is your grandfather. Yeah. I have to rehatch on you. Yeah. Come back as a black wasp. Yeah. Half yellow jacket you can't swatter. Sasquatch dancing on top of an ant. Trample it and stomp it. Smash it and stand on it. Damn it, I can't stop it. The rap is advanced and I'm going in like a tampon in this bitch. It's a manslaughter. Stamping out grasshoppers. You can't be no rap gods. In fact, you're exact opposite. You make a wax song and can't hold a candle. But even Danielson wax off. You jack offs. Need to come to grips like a hand job. The boom bap is coming back with an axe to mumble rap lumberjack with a hacksaw. Number one, but my pencils are number twos, cause that's all I do's when I'm poop is my suit. And inform the town like a prostitute when I'm dropping a deuce. And when I'm producing them lyrical bowel movements, these beats are like my saloon, cause these bars always got my stools in them. And I don't need Metamucil to loosen them. Bitch, it is real like I poop Jerusalem. I'm about to go spin another cocoon and I'm cutting you from your mother's womb, then I'm flushing you. Royce da 5'9 i Eminem single Caterpillar. A skoro jesteśmy przy temacie Royce'a da 5'9, to w ostatnim tygodniu pojawiła się oficjalna informacja od członków zespołu Slaughterhouse, że zespół ten przestaje istnieć. Jest to przykra wiadomość dla wszystkich fanów właśnie technicznego rapu. Przypominam, że Slaughterhouse to była ekipa, którą tworzył właśnie Royce da 5'9, Joel Ortiz, Joe Budden i Crooked Eye. Powołana do życia została w 2008 roku i właśnie wtedy wszyscy ci raperzy może nie byli do końca na fali, bo to nigdy nie były najgłośniejsze ksywki mainstreamowego hip-hopu. Może Joe Budden otarł się kilkoma singlami o taką pozycję, natomiast były to osoby kojarzone z bardzo wysokim poziomem rapowania, wysoką specjalnością, jeśli chodzi o techniczne zabiegi rapowe, i przez pewien czas był pewien hype na nich. Wydali dwie płyty długo grające. Zagram teraz coś z pierwszej z nich, może jeszcze coś o kulisach samego rozstania. Nie ma zbyt dużo informacji w internecie co do przyczyn, ale zdaje się, że właśnie Joe Budden jest tą postacią, która stoi za rozpadem ekipy, to znaczy śledząc konwersacje, wymiany na Twitterach i innych mediach społecznościowych, widać, że reszta ekipy nie żyła z Joe'em Buddenem od jakiegoś czasu w najlepszych stosunkach. Crooked Eye jako pierwszy odszedł z ekipy na początku tego tygodnia, a potem Royce da 5'9 napisał, że po prostu tej ekipy już nie ma i tyle. Została po niej muzyka, nagranie The One, single promujący ich pierwszą płytę z 2009 roku. Teraz, kiedy przypomniałem sobie o tym utworze, skojarzył mi się on trochę z nagraniem Metallica 808, taką na FIDE, ponieważ jest to też utwór bragowy nawiązujący do różnych klasycznych rockowych nagrań i zespołów, więc pod tym względem bardzo podobny zamysł na numer. Duży przebój swego czasu. The One, Slaughterhouse. Outcast, I don't need the rock, so I can put my love below by a speaker box. The one, gate bay, trying to kiss my wife, and gave me Dome and Katie's home, baby, it's the life. Sex and drugs and dirty money, on the race to rule the world, you cut your teeth on baby diamonds, your time is up now, 3, 2, 1. We number one. To był Slaughterhouse i single The One. Bardzo lubię to nagranie. Teraz przenosimy się do czasów współczesnych i do tego, co dominuje we współczesnym właśnie hip-hopie. Post Malone, mówiłem o nim sporo przed tygodniem. Dzisiaj jeszcze jedno nagranie z jego nowej płyty, która nazywa się Beer Bongs and Bentleys. Dokonała ona właśnie bardzo dużej rzeczy, ponieważ przebiła 54-letni rekord należący do zespołu Beatles. Rekord, który mówił o największej liczbie piosenek w top 20 na prestiżowej liście Hot 100 Billboardu. Warto dodać jeszcze, że zanim Post Malone przebił ten wynik Beatlesów, którzy mieli 6 nagrań w 64 roku w top 20 tego rankingu, czy tej listy przebojów, to w zeszłym tygodniu J. Cole wyrównał ten wynik, też miał 6 utworów, no ale właśnie już w tym tygodniu Post Malone dokonał czegoś bardzo dużego, ponieważ aż 9 nagrań z jego nowej płyty znajduje się w pierwszej 20 najpopularniejszych nagrań najbardziej znanej, prestiżowej amerykańskiej listy przebojów. Także ewidentnie, jeżeli ktoś jest w tym momencie na czasie, to jest to Post Malone. Posłuchajcie zatem jego utworu Psycho z gościnnym udziałem Ty Dolla Sign. Damn, I hate be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck. On. I time like 4, 5 to 5. Ayy, 100 bins inside my short to chain all the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like shit, this is it. Ayy, 34 a walk through, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. So goddamn cold. Diamonds when my teeth are sore. I got homies, let it go. My money, they will never fall. She said, kid, I have some to hold. And I can never tell you no. Damn, I hate be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My Rollie going crazy, hitting little mama. She wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your bitch. I love riding in the old school Chevy. It's a drop top, booming with a thot thot. She gon' give me top top, just one switch. I can make the eyes drop. Hey. Take you to the smoke shop, we gon' get high, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino, we gon' hit Pico, take you where I'm from, take you to the slums, this ain't happened overnight, know these diamonds real bright, Sarah G, still in my pants though, all VVS's, put you in a necklace, girl you look beautiful tonight. Stars on the roof, they're matching with the truth. Damn, my AP going psycho, lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Oh, my AP going psycho, lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show, got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands, oh. To był Post Malone, a teraz pora na coś od naszych chłopaków z polskiej ziemi. Najpierw będzie Guzior, postać, którą wielokrotnie chwaliłem na antenie Trójki. To jest jeden z moich ulubionych raperów młodego pokolenia. W zeszłym roku wydał płytę Evil Twin, a w tym roku zdaje się, że kontynuacja, ponieważ bardzo podobny tytuł Evil Things. Już dwa single Guzior wrzucił do internetu w ostatnich tygodniach. Oba są dosyć ciężkie, dosyć mroczne, ale wkręcają się naprawdę. Nie wiem, czy za pierwszym razem, jak teraz usłyszycie ten utwór, spodoba się wam aż tak bardzo jak przy czwartym, piątym odsłuchu, więc polecam dać mu potem jeszcze szansę, a ja będę o Guziorze na pewno przypominał w następnych audycjach, kiedy już tylko płyta się ukaże. Guzior i Uppercut, bardziej mroczna strona polskiego hip-hopu. Nigdy nie jest kolejna piosenka, dlatego nie wpada za epką epka. Nie miałem zaletko za łebka, więc trochę podrosłem i nabrałem masy. Zawieszony w uczniowskich prawach przez bójki na przerwach, bo poleciał ręka. To szyba w ruch patrzysz, lecę jak taperka. Cię wziąłem do pracy i już się niczego nie lękam. Się patrzą chłopaki, jak ogarniam traki. A w ruch pierwszej klasy milion tam pęka, godne odpalenia racji, bo w końcu się wziąłem. Drugi raz, teraz rozgrę kolej. Wszystko na tacy, wszystko na tacy, wszystko na tacy. Otwieram okno w sypialni, otwieram w salonie, niech przewiewa, he. Przelewam wodę ze szklanki do szklanki, szalone, niech przelewa się. He, he, he, he, niech przelewa się. Z tego to nie naleję Salomona, ja chcę mieć pogruch pełne. To nigdy nie jest kolejna piosenka, dlatego nie wpada za epką epką. Nie miałem za lekko za łebka, więc trochę podrosłem i nabrałem maszy. Zawieszony w uczniowskich prawach przez bójki na przerwach, bo poleciał ręka. Co się pogruch popatrzysz, lecę jak kapelka, lecę jak kapelka. To nigdy nie jest kolejna piosenka, dlatego nie wpada za epką epką. Miałem za lekko za łebka, więc trochę podrosłem i nabrałem masy. Zawieszony w uczniowskich prawach przez bójki na przerwach, bo poleciał ręka. Co się brudno patrzysz, lecę jak kaperka. Co podbródek rozbił, gdy byliśmy tacy. Wychodzę na balkon i czekam, aż spadną setki litrów wody spośród wilków młodych. Wyszedłem i widzę, że wszystko jest ładne, a lubię tylko to, co brzydkie. Wyjątkiem jest ona, gdzie widzę urodę. Co z tego, że ćwiczę, jak znowu balansuję w weekend. Witaminę C dają na pierwszą szybkę. Całe życie czuję jak bankar. Szanuj swoją mamę, całuj ją po rękach. Hajsy mam na koncie, hajsy mam w kopertach. Pot mi wciąż kapie po rzęsach. Pot mi wciąż kapie po rzęsach. Już nie mam towarów, bo kapie, a nadal ogarnę to zawód powszechczas. To miejsce, gdzie myślę nad sobą, gdzie od paru chwil już chodzę sam. Pracuję nad sobą, nie czuję gorzej sam. Pod mi wciąż kapie po rzęsach. Wybaczam im wrogom, ale zapamiętam. A przyjaciół o mnie zapomnę, nawet i się ścieżka rozeszła, jak konflikt po kościach pamiętam. To nigdy nie jest kolejna piosenka, dlatego nie wpada za epką epka. Nie miałem za lekko za łebka, więc trochę podrosłem i nabrałem maszy. Zawieszony w uczniowskich prawach przez bójki na przerwach, bo poleciał ręka. Co się w ruch patrzysz, lecę jak kaperka, lecę jak kaperka. To nigdy nie jest kolejna piosenka, dlatego nie wpada za epką epką. Nie miałem za lekko. wszystko za łebkę, tym trochę podrosłem i nabrałem masy. Zawieszony w uczniowskich prawach przez bójki na przerwach, bo poleciał rękaw, co się Pawluch patrzysz, lecę jak kaperka, co podbródek rozbił, gdy byliśmy tacy. To był Guzior z wytwórni Quality, która to zbiera i gromadzi grono młodych raperów, którzy teraz są chyba najpopularniejsi na polskim rynku hip-hopowym, oprócz tych, którzy gromadzą się w SBM Mafia. Mówię o tych najmłodszych postaciach na polskiej rap-scenie. Dwie wytwórnie, które właśnie trzymają takich graczy. Teraz inna postać z młodej sceny polskiej, chociaż już nie aż tak młodej, Getz. To jest postać kojarzona z trójmiejską sceną. O, tak powiem, wydający z kolei w Biurze Ochrony Rapu, czyli wytwórni Palucha, poznańskiej wytwórni, wydał on płytę właśnie 247365, która ukazała się kilka tygodni temu, więc z lekką obsuwą dla was dzisiaj gram z niej singiel Drupi. Płyta ta zebrała bardzo dobre opinie w podcaście CGM-u, to jest taki nowe, najbardziej chyba opiniotwórcze w tej chwili miejsce dotyczące polskiego hip-hopu, chociaż oczywiście z tą opinią twórczością nie ma co przesadzać, generalnie raczej nie ma w Polsce takiego medium, audycji, czasopisma, które miałoby rzeczywiście wpływ na kształtowanie gustów szerszego grona odbiorców, jeśli chodzi o hip-hop. Nie jest tak, że jakaś recenzja jest w stanie zabić jakiegoś artystę, raczej to wszystko w bardzo egalitarny sposób się rozchodzi, ale rzeczywiście ten CGM-owy podcast jest dosyć popularny wśród ludzi, którzy śledzą to, co się dzieje na polskiej scenie hip-hopowej. I tam, już kończąc tę dygresję, bardzo dużo ciepłych słów pod adresem Getza i tej nowej płyty spłynęło. Pewnie głównie za sprawą Marcina Flinta, który od zawsze jest wielkim fanem Getza i jest on też, jego opinie mocno rezonują w tym podcaście. Ja nie uważam, żeby ta płyta była aż tak wybitna, jak chłopaki w podcaście stwierdzili, ale nadal jest to kawał przyzwoitego, nowoczesnego rapu. Więc sprawdzajcie sami, jak brzmi singiel Drupi od Getza. Sukces rodzi się w bólach, gdy pyta moja matka. Pytają Gedziula, kiedy coś nagrasz. Się nie spieszę, bo cały czas jest nasz czas. Na telefonie dwie płyty zapisane w notatkach. Mam, jak biorę rap na warsztat. Po każdym albumie pustynę nawija jak ja. Jestem jak nekromanta, mój rap to nie taśma. Dla mnie to satysfakcja. Mówi ojciec chrzestny tego syfu. Nie byłoby, gdybym nie nawijał do bitów. Ja to definicja słowa pasja, abstrakt. Pamiętam, jak dziś mówili mi, że to abstrakcja. Na podwójnym espresso, zabitym Red Bullem, z miarką lecę. Bo sam nie zrobisz się becel, a nie chcę szukać przeczyn. Ani słuchać poleceń. Ja nie pożyczam stylu, więc nie płacę odsetek, co? Mama się zmęczyła jak drugi. Na płytach nieco minuty. Studio na pędy lupy. W chacie ciągle grają minuty. Mamo się zmęczyła jak drugi. Na płytach nieco minuty. Studio na pędy lupy. Kto miał ten tune za dzieciaka, autotune za dzieciaka. Jak cały was new school zdzierał kolana na czworaka. Nagle stara szkoła chce się bratać i latać na cykaczach. Choć sami wydali na to zakaz, bo co? Kończy się papa, kończy się zapas. Już biała zbyt tłumaczył was, blaka, blaka, blaka. Trzeba myśleć, inwestować i obracać. Sorry, se skaczę po tym matach. Nie pytaj mnie, czy to, co robisz, się opłaca. Przyjacielu mój, teraz mam szwedzki stół jak z latem. Jak szykuje się trasa, to dzwonisz do Tobiasza. Jak patrzysz po datach, pracowałem na to lata. Nie marzę zaraz, robię album, zaraz wracam. A po koncercie z Cepkiem ściągam chmury jak drapacz. Lecę na surowo jak Tatar. Bar to nie biuro karier, rap dla nas to nie praca, ale mam oczy zmęczone jak drupi. No płytach lecą minuty. studio na pentilopy. W chacie ciągle grają mi nuty. Mam oczy zmęczone jak dupy, yeah. Na płytach lecą minuty. Studio na pentilopy. W chacie ciągle grają mi nuty. Teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie i zespół The Streets wybrzmi w trójce. The Streets, który teoretycznie Mike Skinner, stojący za tym zespołem, teoretycznie zakończył karierę twórczą i właśnie zespołu The Streets w 2011 roku, wydając ostatni album Computer and Blues, bodajże się ona nazywała. Bardzo zresztą lubię tę płytę, mimo że ona nie miała jakichś świetnych recenzji. No i długo wytrzymał, bo zwykle tego rodzaju deklaracje o zakończeniu karier przez muzyków trwają dosyć krótki mają czas ważności, datę ważności. Mike Skinner wytrzymał aż 7 lat, czy 6 lat, bo właściwie kilka nowych utworów pojawiło się już w zeszłym roku. A wszystko to za sprawą trasy, którą The Streets zaplanowali głównie po Wielkiej Brytanii. Jeździ tam Mike Skinner, gra stare rzeczy i też trochę nowych, bo właśnie za sprawą promocji tej trasy wrzucił on do netu na przestrzeni ostatnich miesięcy kilka nagrań. No i właśnie między innymi jedno z tych nagrań teraz usłyszycie w tonach z betonu. Sometimes I hate my friends more than my enemies. Typowa stylistyka Mike'a Skinnera, którą ja bardzo lubię i której zawsze byłem fanem. Posłuchajcie zatem The Streets. Remember what you said to me. 23, 23. I'm your enemy's enemy. Remember what you said to me. 23, 23. Yeah, you may as well not help me, yeah, just send for me. Tonight is black with white, yeah, just like pen and ink. I need a girl right now, I need a heroine. What was that thing you gave me, was that heroin? What was the day you gave it to me yesterday? I wake up my legs, that's not it, my head is dead. There's too many women and there's too many men in here. Ain't just like you, fucking with the devil in me. Remember what you said to me. 23, 23. I'm your enemy's enemy. Remember what you said to me. 23, 23. Oi. Woo. Sometimes I hate my friend more than my enemies. A friend to all is not a friend to anyone. Each time the chips are down, we will be leveling. Got the cup and went all the way like Wembley. Girls on one, boys on two, head for three. On the way out, in the Maybach, on the way back, pedaling. Flying high, flying high, flying, bury me. Ain't just like you, fucking with the devil in me. Yeah, sometimes I hate my friend more than my enemy. You're supposed to have my back more than anything. Say what you meant, man, I don't take offense, easy. Herbal living ain't got no time. Parsley, basil, fenugreek. Yeah, positivity, negativity, none of these are felonies. Sometimes I hate my friend more than my enemies. Sometimes I hate my friend more than my enemies. Ain't just like you, fucking with the devil in me. Remember what you said to me. 23, 23. Remember what you said to me. 23, 23. I'm your enemy's enemy. Remember what you said to me. 23, 23. Will we let me give me my feeling? The Streets, Mike Skinner, nowe rzeczy od niego powstały. Nie wiem, czy wiąże się to z wydaniem jakiegoś całego albumu, czy tylko są to właśnie jakieś pojedyncze strzały promujące ową trasę koncertową. W każdym razie jest to dobra okazja, żeby przypomnieć coś klasycznego od The Streets. Myślę, że nagranie Has It Come To This będzie idealne. Wielki klasyk, możliwe, że najlepszy utwór w ogóle w dorobku Mike'a Skinnera, chociaż tak mówię to teraz spontanicznie, musiałbym się nad tym poważnie zastanowić. W każdym razie wracamy do 2002 roku i do płyty Original Pirate Material. Posłuchajcie Has It Come To This. Has it come to this? Original Pirate Material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original Pirate Material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Make yourself at home. We got diesel or some of that homegrown. Sit back in your throne, turn off your phone, cause this is our zone. Videos, televisions, 64s, PlayStations, Web Henry with precision, few herbs and a bit of Benson. But don't forget the Rizzler, lean like the Tower of Pisa. These are Oasia, and this is a day in the life of a geezer. For this ain't a club track, pull out your sack and sit back. Whether you white or black, smoke weed, chase brown or toot rock, we're on a mission, support the cause, sign a petition, summon all your wisdom, the music's a gift from the man on high, the Lord and his children, triple team here, Aru boys, come rain or snow, the Buddha flows, you don't know, stand on the corner, watch the show, cause life moves slow, sort your shit out then roll. Sex, drugs and on the dole. Some men rise, some men fall. I hear your call, stand tall now. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. I'm just spitting, think I'm ghetto, stop dreaming. My data's streaming. I'm giving your bird them feelings. Touch your toes and touch the ceiling. We walk the tightrope of street cred. Keep my dogs fed, all jungle or garage heads. Gold teeth, Valentinos and dreads now. You were verbally slapped up, physically tip-top, spinally ripped up. I do the science on my laptop, and I get my boys mashed up. You're listening to The Streets. You'll bear witness to some amazing feats. Bravery in the face of defeat. All line up and grab your seat. Cause Tony's got a new motor, SR Nova, driving like a joyrider. Speed into the corner, your mother warned you, it's a sound system banger. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. My underground train runs from Mile End to Ealing, from Brixton to Bounds Green. My spitting's dirty, my beats are clean, so smoke weed and be lean. I step out my yard through the streets, in the dead heat, all I got's my spirit and my beats. I play fair, don't cheat, and keep the gangsters sweet. Turn the page, don't rip it out at your age, move to the next stage. Lock the rage inside the cage, like SK, it's a new day. But don't take the shortcut through the subway. It's pay or play, these geezers walk the gangway. Deep-seated urban decay, deep-seated urban decay. Rip down posters alike from last week's big garage night and the next Tyson fight. I cook them at 90 degrees Fahrenheit and don't copy the copyright. I got them in my sights, blinded with the lights, take them to dizzy new heights. Blinded with the lights, blinded with the lights, dizzy new heights. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? Original pirate material. You're listening to The Streets. Lock down your aerial. Has it come to this? The Streets, mówiłem przez cały czas zespół The Streets, ale chyba jednak lepiej używać słowa projekt, bo zespół wskazuje na to, że więcej osób za tym stoi niż tylko Mike Skinner, chociaż oczywiście w wydaniach koncertowych zespół, rzeczywiście wtedy był to po prostu zespół The Streets, a nie tylko projekt. Swego czasu Mike Skinner wydał płytę Everything is Borrowed, a teraz z kolei usłyszycie Everything is Recorded, czyli zostajemy na ziemi brytyjskiej i przypominam wam o projekcie, o płycie, która chyba nadal w tym roku, może oprócz płyty Kali Uchis, pozostaje moim ulubionym krążkiem 2018 roku. Naprawdę świetna producencka płyta, mnóstwo gości w utworze, który usłyszycie teraz, m.in. Kamasi Washington oraz Obong Jar, mam nadzieję, że dobrze wymawiam ksywę tej postaci, i nagranie She Said. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Let me go. Pretty woman, fine fine woman, sunshine lady man, kind of woman. She don't want no other, no one do her. How I do her? I'm a pusher. Hey. Skin like honey, sugar cane sweet. She say honey, loving ain't free. Keep your money, all the girl need. Keep me coming. She say, I like so the girls I got mine. Only no one else. Oh my gosh, she a god. I bow down on the ground. She struts on. She say, love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Hey. Woman, woman, woman, woman, woman, woman, woman, I'll be good to you. Yeah. Woman, woman, woman, don't you worry, woman, don't you worry, I'll be good to you. My traveling eyes, sun, tunnel vision, wandering hands, ass blowing figure. She got a man wrapped around her finger. Hey, hey, hey. She say it's just do as you like. Baby, dress softly on my field of mind. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Let me go. Kończymy już dzisiejsze wydanie Tonów z Betonu. Bardzo mało polskiego rapu dzisiaj, w zeszłym tygodniu też, więc chyba za tydzień nadrobię i zagram bardzo dużo polskich raperów, tak dla budowania parytetów w tej audycji. A na zakończenie dzisiejszej audycji, przed momentem słyszeliście Everything is Recorded. Jeszcze raz mówię, bo to świetne nagranie, więc może ktoś z was będzie chciał sprawdzić. She Said, tytuł tego nagrania, a na sam koniec pojawi się raper z Los Angeles, który wydał w tym roku płytę Victory Lap, nazywa się on Nipsey Hussle i będzie to utwór, który kończy tę płytę, tak jak i dzisiejszą audycję. Gościnnie pojawia się w nim Dom Kennedy, a także wokalistka Belly. Double Up to tytuł i myślę, że to będzie bardzo dobry utwór, żeby w spokojny sposób zakończy dzisiejszą audycję. Może część z Was kładzie się spać, to ten utwór będzie dobry, żeby Was utulić. Nipsey Hussle, młoda postać z Los Angeles, chociaż 32 lata teraz patrzę mu w metrykę, to może przesadziłem jak na to, jak wyglądają metryki młodych raperów, często 18-letnich, to nie jest aż taka młoda postać. No, posłuchajcie w każdym razie, jak brzmi on na bicie. Nipsey Hussle, a ja się już żegnam z Wami. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Double up, three or four times, I ain't telling no lies, I just run it up. Never let a hard time humble us. Double up, I ain't telling no lies, I just, yeah. I ain't telling no lies, I just. Five, four, three, two, that's time. I got to you, that money, my dreams come true. My life in diamonds. Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Turn 7 to a 14. 14 to a whole day. Lord knows it's a cold game. Switch up on you hoes, man. Big body take both lanes. Backseat blowing propane. All black, fire, gold chains. Young rich nigga bossed up on his own, man. My new shit sound like a soul train. Tookie Williams over Coltrane. Eric B by the rope chain. RC, we for show bang. Tiny Lopes and they go crazy. What you know about the dope game? Was you born in the 80s? Did your mama smoke cocaine? Have you ever seen the whole thing? But you drove to the streets cause you grew up on show change. Fucked up when the dope bash. It remind me when these rappers drop duds and they quotes change. At the park with the low fade. I was standing in front of Knicks with my sack for the whole day. Drive-bys, that was road rage. And we park and hop out, learn levels to this whole thing. Old school, play the OJs. Tryna make a slow change. Mama still slaving for a low wage. Tryna double up. Yeah. Three or four times, I ain't telling no lies. I just run it up. Never let a hard time humble us. Double up. I ain't telling no lies, I just. Yeah, yeah, yeah, yeah. I ain't telling no lies, I just. Five, four, three, two, that's time. I got to you that money. My dreams come true. My life in diamonds. Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? I leave it behind if you let me. Ironic, I drown just to hold you down. I jump off the ledge if you're with me. Money and chain too. Let me down. Whoa. It's hard to catch what you can't see. I grew up to be who I wanna be, so the more niggas talk, I'ma shine. Might have been way before it's time. Posted with my back against the wall. Life is a bitch, but she mine. The rag 6'2", she has mine. The west side too, yeah, it's mine. What you know about? Your poster on the wall at the dealership. Leaving the bed, legs trembling. Getting banged on for your penalties. What you know about? Your response be the reason you exist. Lucky I ain't get caught up in the twist. Young nigga, blue pager on my hip, so. As the champagne spill and the car accelerate and the feet gon' cry. I'll be going to the bank at least 3-4 times. Get handshakes from the branch managers. We keep doing fly shit when the cameras cut.